valgustatud täna, valgustatud linn, valgustatud poes oodatakse siin. Viipad teispool sõidudeed, viipad teispool sõidudeed, me tuleme kõik täna sinuga Lili Marleen. Sinuga Lili Marleen. Jälle viskab õlle, puder ringi käib, elu on nii helge või ehk ainult näib. Kui sa pole uinud veel, kui sa pole uinud veel, me tühjendame selle sinuga Lili Marleen. Sinuga Lili Marleen. Otsas on kassett, valgustab su huuli saksa sigaret. Õrnad siin me embame, õrnad siin me embame, me heidame kõik sängi sinuga Lili Marleen. Sinuga Lili Marleen.